To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 8 kwietnia. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie siły specjalne odbiły z rąk separatystów siedzibę Służby Bezpieczeństwa w Doniecku. W sprawie Ukrainy rząd będzie dziś obradował u prezydenta o 9:00, rada gabinetowa. Portugalskie służby epidemiologiczne wykluczyły pierwszy przypadek wirusa Ebola. Ukraińskie siły specjalne odbiły z rąk prorosyjskich separatystów siedzibę Służby Bezpieczeństwa w Doniecku. Poinformował o tym przedstawiciel pełniącego obowiązki prezydenta Oleksandra Turczynowa. Akcję polecił sam Turczynow, który wcześniej zapowiedział operacje antyterrorystyczne przeciwko separatystom dążącym do oderwania wschodnich regionów kraju. Podczas akcji w Doniecku nikt nie ucierpiał. Wcześniej Rosja wezwała ukraińskie władze, by nie używały siły przeciwko prorosyjskim demonstrantom. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przekazał taką wiadomość przez telefon swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Andrijowi Deszczycy. W komunikacie rosyjskiego MSZ-u czytamy, że Moskwa podkreśliła potrzebę poszanowania aspiracji rosyjskojęzycznych mieszkańców. Separatyści okupujący budynki publiczne w Charkowie i Doniecku ogłosili wczoraj powstanie republik ludowych i przyłączenie do Rosji. Zagrozili, że jeśli władze w Kijowie ich nie uznają, to wezwą na pomoc wojska rosyjskie. Dziś nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego na wschodzie kraju, w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim, będzie debatował ukraiński parlament. Specjalną uchwałę przygotowuje kierownictwo Rady Najwyższej Ukrainy. Sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów będzie poświęcone posiedzenie Rady Gabinetowej. Rząd pod przewodnictwem Bronisława Komorowskiego będzie obradował już od 9:00 rano w Pałacu Prezydenckim. Wczoraj premier Donald Tusk oświadczył, że sprawdziła się polska prognoza scenariusza kryzysu ukraińskiego. Ta polska diagnoza i polska prognoza tego, co się będzie działo na Ukrainie, ona była dużo trafniejsza niż prognozy niektórych innych państw europejskich. I my cały czas staraliśmy się budować, opisywać taki scenariusz, który wynikał z naszej wiedzy, z naszej kompetencji, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie i rosyjskie. Rada Gabinetowa nie ma kompetencji Rady Ministrów i nie zapadają na niej wiążące decyzje. Pełni funkcję doradczą. Spotkanie miało odbyć się w ostatni piątek, ale przesunięto je ze względu na ważne głosowania w Sejmie. Po posiedzeniu premier i prezydent mają wygłosić specjalne oświadczenia. Portugalia wyklucza u siebie pierwszy przypadek epidemii Ebola. Generalna Dyrekcja Zdrowia nie potwierdziła, że pacjent z podejrzanymi objawami choruje właśnie na spowodowaną wirusem gorączkę krwotoczną. Mężczyzna, który niedawno przebywał w Liberii, trafił do szpitala z niepokojącymi objawami. Dokładne badania wykazały jednak, że Portugalczyk nie przywiózł z Afryki groźnej choroby, która w ostatnim czasie zbiera śmiertelne żniwo m.in. w Gwinei, Sierra Leone i właśnie Liberii. Już wcześniej Generalna Dyrekcja Zdrowia wydała ostrzeżenie dla służb medycznych i osób podróżujących do krajów zagrożonych epidemią. Wirus Ebola to nie jedyna choroba tropikalna niepokojąca portugalskie władze. Od kilku lat na Maderze notuje się sporą liczbę przypadków dengi. Na razie zachorowania miały miejsce tylko na terenie archipelagu, ale ryzyko, że któryś z dwóch przenoszących tę chorobę rodzajów komarów pojawi się w Portugalii kontynentalnej, jest wysokie. Ostrzegała w RTP Carla Sousa z Instytutu Higieny i Medycyny Tropikalnej. Denga ma zazwyczaj dość łagodny przebieg, ale w ubogich rejonach świata zdarzają się przypadki śmiertelne. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Nie czuję, że zrobił coś niezwykłego. Po prostu wykonał dobrze swoją pracę. Krzysztof Skibiński, strażak z Mysłowic na Śląsku, który w ubiegłym roku przez telefon uratował życie 2-letniego dziecka, odebrał nagrodę z rąk prezydenta miasta. Zadano mi też pytanie, czy bohaterstwo, to odpowiedziałem kiedyś, że bohaterowie ginęli na wojnie, natomiast tu no, to jest taki, no, wydaje mi się, mój obowiązek. No, spełniłem swoją pracę i swoje zadanie należycie, a zostało gdzieś to tam uhonorowane, to bardzo miło. To kolejna nagroda dla mysłowickiego strażaka za uratowanie życia dziecka przez telefon. W ubiegłym tygodniu Europejskie Stowarzyszenie Numeru Ratunkowego 112 wyróżniło go tytułem wybitnego dyspozytora. I na koniec sensacja w Gredzanowie z Bęskim pod Muławą. Tam krowa urodziła trojaczki. Gospodarze byli naprawdę zaskoczeni. Krówka była taka dosyć gruba, no i myśleliśmy, że może bliźniaki, no ale o trojaczkach nie było mowy. Pierwsze ciele było normalny poród. Drugie miało nóżki podwinięte. Także trzeba było wezwać specjalistę już. I zażartował ze mnie, czy chce trzeciego. W ogóle się nie spodziewałem. Nie mają jeszcze imion. Są tylko dwie jałożki i jeden byczek. Tak zostanie chyba. I nie oddadzą państwo im? Nie. Raczej zostaną do chowu. Mnoga ciąża u krów występuje niezwykle rzadko. Z reguły jest pojedyncza. Bliźniacza także należy do wyjątków. To był serwis Trójki. całym kraju dziś sporo chmur i przelotne deszcze. Więcej przejaśnień tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w Szczecinie 17 stopni, w Trójmieście i Augustowie 18, w Bydgoszczy i Lublinie 20, w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie 21, w Krakowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Bardzo chciałam sprawdzić, jak to nagranie będzie brzmiało tak na przejściu. Może nie pomiędzy nocą a dniem, ale pomiędzy jednym dniem a drugim dniem. Kokon, Artur Rojek, jego solowa płyta. Nagranie, które mi się na tym albumie bardzo podoba i jednocześnie nagranie, które wyciąga od razu z mojej pamięci mnóstwo skojarzeń. No bo jak wiadomo, składamy się z różnych powtórzeń. Bardzo serdecznie dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, zapraszam na dwie godziny muzyki w PS. I a propos składania się z ciągłych powtórzeń i skojarzeń, teraz właśnie jedno z nich. Valérie Trebel, Trebel Jach. Tak nazywa się wokalistka zespołu Lalipuna i to właśnie Lalipuna w tym kąciku, który był ciągiem skojarzeń. Zresztą Artur Rojek dzisiaj ogłosił wśród kilku wykonawców na OFF Festival zespół The No Twist, bezpośrednio powiązany przez osobę Markusa Achera z Lalipuną. Lalipuna od dawna milczy, już... ale też sprowokowana. Też tutaj ciąg skojarzeń jest bardzo prosty do prześledzenia przez nas, przez festiwale, a dokładnie przez festiwal Unsound. Jakiś czas do magazynu Wire została dołączona taka składanka prezentująca artystów związanych z festiwalem Unsound, a ta prezentacja odbywała się w związku z kolejną edycją nowojorską tego festiwalu. I na tej składance między innymi nagranie Copeland 657. Tutaj wprawdzie obraz jest równie ważny jak dźwięk, no ale w radiu można po prostu sobie te obrazy wyobrazić. A muzyka brzmi tak.

Inga Copeland, po prostu jako Copeland 657. To nagranie, które sprytnie przeszło w najnowszy singiel Jamiego XX. To nagranie zatytułowane jest Sleep Sound. Na stronie polskieradio.pl/trójka można śledzić wykonawców i tytuły. W prawym górnym rogu dwie literki PS. Śmiało można przechodzić na podstronę programu, który właśnie trwa do godziny 2 w nocy lub też nad ranem. Oczywiście na naszym profilu na Facebooku także playlista pojawi się. Ja szczerze mówiąc przybiegłam, przytruchtałam do radia prosto z teatru, bo trwają warszawskie spotkania teatralne, więc w poniedziałek teatr nie śpi, nie odpoczywa, a wręcz przeciwnie, tętnił życiem. No i dzisiaj tętnił także muzyką. Jan Klata doskonale czuje to wszystko, co się dzieje w muzyce, to, co jest popularne, czuje popkulturę i to są w ogóle truizmy. To się tak kojarzy z Janem Klatą od lat, że nie ma sensu przypominać o tym. Obejrzałam Do Damaszku, żadnej hańby nie stwierdziłam, a co więcej, nabrałam ogromnego smaku na kontrasty muzyczne, jakie w tym przedstawieniu się pojawiają. Bo na przykład pojawia się głos, który brzmi podobnie do tego. Nie dokładnie to nagranie, ale głos, który brzmi podobnie do tego. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Met a woman in a bar. Told her I was hard to get to know. Near about impossible to forget. Should have had an ego on me. Size of Texas. Well, I'm new here. And I forget. That means big. Small. I'm sitting tastes like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason. Może się pojawić głos, który brzmi podobnie do głosu Jilla Scotta Herona, ale potem pojawia się, tak jak tutaj w tym nagraniu, które już współprodukował Jamie XX, coś zupełnie innego świata i do tego surowego, bluesowego wokalu dołącza się muzyka z zupełnie innej przestrzeni muzycznej. Do Damaszku Strindberga to nie wiem, czy to jest w ogóle lektura, czy to jest obowiązkowa pozycja. W każdym razie struktura tego tekstu powoduje, że można go czytać na wiele sposobów. Można oczywiście czytać to jako rzecz o nawróceniu, można czytać jako no, przepastną kolekcję rozmaitych snów i wyobrażeń, ale z całą pewnością struktura tej sztuki daje pełne prawo do tego, aby właśnie pomiędzy rozmaitymi światami, w tym przypadku także muzycznymi, poruszać się niezwykle swobodnie, no bo kto nam zabroni w snach jedną nogą stać w tej rzece, nad którą siedzą śpiewający bluesa, a drugą nogą być już w zupełnie innej przestrzeni. Kanye West, od czasu do czasu pojawiający się w tej ścieżce dźwiękowej ułożonej do Damaszku Jana Klaty, no bardzo to wszystko ożywiał i pasował tam z całym tym swoim nadętym ego, a jednocześnie świetnymi pomysłami muzycznymi. It's gonna be all right.

podoba się jako utwór, jako kolejny instrument, czy też nie. No i życie bez takich ograniczeń, które ma się w głowie, jest znacznie prostsze. A winien pojawienia się Kanye Westa na naszej antenie o tej porze jest Jan Klata. Jeżeli ktoś chciałby krzyknąć hańba, to myślę, że Jan Klata jest przyzwyczajony. I myślę też po dzisiejszym wieczorze spędzonym na Damaszku, i to jest ostatnie zdanie, jakie mówię na ten temat, że zdecydowanie mamy do czynienia tutaj z konfliktem pokoleniowym, a nie konfliktem ideowym. Najpierw jednak jest ten konflikt pokoleniowy. Dobrze, przed nami teraz spotkanie z wymagającą muzyką, chociaż tutaj będzie ona w najbardziej przystępnej formie, jaką udało mi się na dzisiejszy wieczór znaleźć. duet z Manchesteru, Otekr, i to jest ich nazwa. Od zawsze właściwie istnieją, tak mi się przynajmniej wydaje, elektroniczna muzyka, która z pewną może sprawiać trudność wielu osobom, no ale także wiele osób bardzo wciągnęła i wyznają oni całkowicie kult tego duetu. Wojtek Mazolewski z Pink Floyd jest zafascynowany Otekr od lat 90. i niedawno, dokładnie 2 dni temu, odbył się w klubie Hipnoza w Katowicach koncert zespołu Pink Floyd. Pink Floyd grający Otekr, co można sobie łatwo wyobrazić. Nie jest proste dla żywych instrumentalistów oddanie tych wszystkich niuansów, zakłóceń, przejść, które są możliwe dzięki maszynom. No, ale ten koncert podobno był rewelacyjny i świetnie się udał. Na naszym Facebooku, dwie literki, PS, można znaleźć list od Maćka, który dzisiaj robił furorę w sieci i chodził, jak widziałam, po profilach zarówno jazz klubu Hipnoza, jak i po profilu zespołu Pink Floyd. Maciek właśnie doznał stanu objawienia, słuchając, jak Pink Floyd radzi sobie z muzyką Otekr. To ja teraz jeszcze jedna podróż w dawne czasy. Był taki moment, kiedy złapałam się na tym, że jakoś w jakiś przedziwny, perwersyjny może nawet sposób ten pan mnie pociąga. Chodziło oczywiście o pociąganie artystyczne. Louis Austin pojawił się jak taki meteor, był dosyć frapujący przez swoją nieprzystawalność do sceny muzyki elektronicznej. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy, że jest klasycznie wykształcony, że ma wyrobione nazwisko na scenie jazzowej i tak dalej, i tak dalej. Kiedy pojawił się na mojej orbicie, no był to eksperyment. Starszy pan w garniturze, w kapeluszu, śpiewający do elektronicznych podkładów. No ale ciągnęli go za uszy, między innymi Peaches. No i to jest właśnie dowód tej współpracy sprzed wielu, wielu lat. Wycieczka do roku, już sprawdzam, 2001. Sprawdźmy, jak to brzmi po 13 latach.